یو چی نکی چو بوس کی نزانا ما فی صدورهم بس بیا بس گئی تجری دار جنتونو بیان دے چی بئی گی من تاتیم لاندر بنگلو دے اسے نتو چی جنت لاندر جی بیا بالتا برموت ضرورتی دا سب بنا دا بورونو دا چانتا بگنی بیا بورونو کو نا دا بنگلی دا ونی نی دی انا کوئی باغ لاندې وګو بېګی دا مطلب دا نه چې لاندې لاندې چرته نه په مخ د زمکه دی خو د باغ دونه د لاندې دی دی بنگلو د لاندې نهرونه به وي او کته چې څه په زمما مکان چته اله اشاره کوه نهرونه بال تر روانه غو پولی مولی نه غاړي غاړي نه غاړي کته چې هغه له بیا شاولی پکاري چلته کندیو باسي وقالو وای بدوی الحمدلله په شکر د حال خپل باندې چې الله تعالی ورته احسان وکړو نو دی وای الحمدلله تمام صفات د خدای توب ثابت دي الله لرا الذي حق الله هدانا لهذا چرا رسول من الله تعالی دی زیتا هدانا لهذا چرا رسول الله تعالی من دی زیتا هدایت په معنا در رسول سره شدل ته زکه دا لازم دی چا سره هدایت چو کی نیو زیتا سړی ورسی کنه و ما کننا او نو منغا لنهت دیا چرا رسیدلې وې په خپل طاقت سره په خپل همت سره کدا الله مدد نوې من په خپل تا ور لو لیس کالران شتا فلان شتا فلان شتا او سه باغی دی لارې باندې دی بل طرف ته نمانا دار چنو منگا لنه تدیا چرا رسیدل وی دی زایتا لولا ان هدان الله کاللہ منگ نوی را رسول نو پخپل حمد پخپل زور پخپل عقل منگل دن شورت دیو اللہ توفیق دی ایمان و دا عمال و راتنو بس رالو لقد جات رسول ربنا اس دی اقرار کئی چی دنیا کی انبیاران من خبرو منلا خام خار اغلی رسول ربنا حق رسول در رب زمنگ انبیاء کرام بالحق پس سرا په حق سره غي حق راوړو معنا دا دا چې غي کله حق راوړلو نو فحت دینا الله تعالی مونږ ته هدایت وکړو الله مونږ ته هدایت کړه مقدر دی ونودو आवाज بوکلش اوس په اعلان کیږي اسرافیل علیہ السلام یا بل سو ان تلکم الجنه ان شاندار اصل کې انه دی شاندار تلکم الجنه دا جنت چې دی اورستموها درکړې شوی دی دا جنت تاسو ته بما کنتم تعملون دا غامل دو جنا چتا سو کوم اعمال کول الله تعالی جنت درکو او ظاهر په دی آیت باندې اعتراض دی چې حدیث کې خدا راضی چې جنت په عمل باندې اوسړې نشه حاصلولې دا په الله تعالی پر رحم باندې وی دا الله په فضل باندې هر یو انسان به جنت ته داخليږي اور دلته مسله داراله چې بما کنتم تعملون هغه اعمال دو جنا چتا سو کول نو الله تعالی دا جنت درکو اوس مسله پیښ شو حدیث کے دارا دی چی جنت تطلل پا عمل باندی نی دی آیت نا ظاہری دا معلومی گی جواب واضح دے گورے دام حدیث کے چرا دی چی جنت تطلل سی دی دا دا اللہ تعالیٰ پا رحمت باندی دی دا اللہ پا فضل باندی دی نو رحمت اور فضل دوارو نا مراد توحید دے چی او انسان دا اللہ دا وحدانیت اقرارو کی او دا عمالم دا توحید دے کا توحید نرے دا بلا مسئلہ دا دام دکا شیر دے نو گویا دا دوارو مانا معالی و شقا د رحمت او د فضل له مراسه شې دا قائد دی دا توحید دی د رسالت مسله ده اور دا اعمالم دلته دی نه عبارت دی نو بیا د سرهړو سه ته راشته دی نه یا دا د چې جنت ته تللو د پاره سبب باطینی رحمت د الله تعالی دی او سبب ظاهری سره اعمال دی کنه دی نو هغه سبب باطینی شو او دلته نسبت سبب ظاهری ته راغله دی ظاهر سبب چې کنه هغه اعمال دی نو هغه ته نسبت راغله دی ښا مجاز خو دنیا کې پیژنې کنه نه دی ته موږ سو وایو مجاز به وایو اور یا مراد دلته کې سوق دي هغه درجات دي ښا دې ځای مراد پوری سموها چې تاسو له درجات دي جنت درکړي شوی دي په سبا دي به ماکانو تعملون فی دنیا چې دنیا کې تاسو اعمال کول نو چې د دې نه مراد درجات شنو وختي تاسو ته درجات په عمل دي دخول په سبا دي په فضل الله تعالی دا درې جوابونه یاد ساتئ ونادا اصحاب الجنه اصحاب النار او د جنتیانو د دوزخیانو مکالمه دا عجیب شی دی ښا آواز بہو کی جنتیان دوزخیان ہوتا ان دا ان مخفف دو مسقل نہ دے پا تحقیق سر شاندار قد وجدنا منگ اموندلا ما حغ مزی چرچی سوابنا انعامات وعدنا ربنا چی وعدہ کڑی و منگ سرا رب زمن گورا مومن سرا وعدیشتا کنشتا ندائی بوئی چی منگ سرا اللہ کمی وعدی کڑی وی آخو منگ اموندی حقا بالکل رشتینی چی سنگ انبیاء کرام منگ تویلیو داغه د یار زمنګ مخې ته دی معاینه دا هغه ټولې رښتینې دي لیکن تاسو په همدې سره یار ولې فحل وجدتم آیا اومندل تاسو ما هغه سزاګانې عذابونه تکلیفونه وعد ربکم چې وعده کړی و رب تاسو سره په خلاف ورځه حق رښتینې هغه وعده د الله تعالی چې تاسو سره کوم شی هغه تاسو بیا مونږه قالو نام دا به شرم وای او بل خبره نشته کافرانو فاذن مؤذن ان په دی واکه به اعلان کیو اعلان کو انکه بین هم په مزدی کې اسرافیل علیہ السلام ډیر تیز आवाज دی اللعنت الله چې لعنت الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذين ذا ظالمان حق کسان دی یصدون عن سبیل الله چې منه کوي خلق دلاره دا الله د الله د دین نه دا الله د دین نه منه کوي دی و يبغونها او لټوي او لټوله به ای وجا په حق لار کې کوګواله و يبغونها او لټوله به په حق لار کې سره کوګواله يهوديانو نه والے تاسو ته او يهوديان شو او پسې سری دا غنوز شو انځوان او دا مجوسیان شو نور بلاګان دا سمروم چې کنا خلاف اسلام سمروم دا ټول لګیا دي کنه اوسم لګیا دي کنه سو کې او شکل کې سو پرشه کې وستا خدمت کو خدمت کوي دا پات را پات سلګ لګي ایمان دې دا وري او هم بل اخرت کافرون او دې اخرت ته منکر دي دا اکثر کسان کذبو بیا ته نه چې درو جن غن لایا ته نه سمو واستکبرو ان ها او ځان له کړه له دې ایمان راولونو نه پدې آیتونو باندې لا تو فتحو بالکل بني شکولا وله لهم د پار د روحونو د دې د پار د اعمالو د دې اور دارنګ د دې د دعاګانو د پارا باب سمای دروازې د اسمان ولایت قلون الجنت او نب داخلي کی دی جنت تا حتا یل جل جملو تر دی چې داخل شي خوب فی سم الخیات پس سوری د چا کې دستنه کې وکذالک نزل مجرمین دارن کی سزا ورکوم مجرمانو تا لهم وی بد دی کافرانو د پارا من جهنم می هاتون د جهنم تلا یعنی فرش انگار دا بای و من فوق مو د پاس د دی قواش بلستنه د اور یعنی هغه لمبی د اور په نه پاس نه دا سی وی لکه څنګه چې انسان په ځان باندې څه راوړی وکذالک هم دارنګ نجز ظالمین سزا ورکوم ظالمانو تا والذین آمنوا کسان چې ایمان روړ دی او عمل صالحات اعمال صالحې کړی وی لانو کلف نفسا تکلیف نه چو مونږ په یو نس باندې الا وسعها مگر وقدر د وس ددم اولائک اصحاب الجنت دا جنت یاندې هم کیا خالدون دی په دې کې همیشه وی ونزان او ببا سمنگا ما حق خفگان فی صدورهم چی دی پزلونو دی مومنانو کی من غلن بیان دو خفگان شا من غلن بی اختیار خفگان تجریبی گی با من تحتیم لان دی بنگلو دی جنت یاننا علا نهارو سلور نهرونا وقالو وی بدی چی کل لالشی وغیزای تو رسی و شکریی کی بسوئی الحمدللہ تمام صفات دو خدای تو بلا لدی اللذی آغا اللہ حدانا لحاظا چرا وی رسول منگ دی مقام تا وما کننا نو منگا لنا تدیا چرا رسی دلوی دی زیتا پخفل حمد باندی لولا ان حدان اللہ کا اللہ ہدایت منگ تنوے کڑے لقد جات رسول ربنا بالحق پتا کی سراغلی و انبیاء کرام در رب زمین یعنی پیغمبران در رب زمین بالحق پس سرا پا حق سرا چاگا توحید دے رسالت دے اور دغا احکام ونودو آواز بوکڑے شید دی پمیس کی ان شاندار تلکم الجنہ دا جنت اوری سموها داتا اس در کل شو بما کنتم تعملون دا غامال دو جی چتا سکول پا دنیا کی ونا دا اصحاب الجنتی جنتی ان باوازو کی اصحاب النار دو زخیانو تا ان شاندار قد وجدنا ما وعدنا بیشک بیا مندمون ما حق سوابونا چی وعدا کڑیو من سر رب زمان حقا بالکل رشتین بیا مندا فحل وجدتم آیا امندل تاسو ما حق عذابونا تکلیفونا مصیبتونا وعد ربكم چې وعده کړی و رب تاسو سره حق غم تاسو حق موندا او ما غسیدی چې څنګه درته ویل قالو نامو او فازنا आवाज بو کې مؤذن یا आवाज کو انکه په میاس دوی کې چې الله نعت الله شانداری چلانت الله تعالی دې په ظالمانو باندې الذين ذا ظالمان حق کسان دي يسدونا چې من کوي خلق عن سبيل الله دلار دې الله تعالی نا ويبغونها عوجا او لټوي په دې حق لار کې کوګواله وهم بالاخره کافرون او دې دا اخرت منکر دي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين د دین مخکی آیاتونو کې د جنتیانو او د دوزخیانو یو مکالمه بیان شو سره د دینا چې د دوزخ او د جنت په میس کې فاصله ډیره زیاته ده جنت کم لړ او اوچت مقام کې ده او دوزخ چې ده نو هغه هم سمرخ کته ده دا معلومه خبره ده لیکن دا الله تبارک و تعالی قدرت په دی باندې شتا چې هغه سره د دومره لری والی نه بیا هم د یو تن خبره بل ته ووري چې کله انسان په دی خبره باندې قادر دی دلتا ناسوی پا زرگونو زرگونو ملا لرے امریکی والاو سرا خبری کئی یا غی دی سرا خبری کئی او پا سکندونو کی حق آواز دا دیزے حق دا ترسی ندا اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد قدرت پا دی خبر باندے دے چی جنتیان گو چی جنت دیر لرے دے دا دوزخنا خو بیا هم اللہ تعالی دا دوی دا خبری یو بلتا او رئی او دا غی بیان تفصیلا مخ کی اوشا اس ور پسی دیو دریم جماعت بیان اللہ تعالی کئی چی دا جماعت دا دوزخ او دا جنت پمیس کی یو حجاب دے یو دیوال دے دا حق دیوال پا حق اوچتا چوٹای باندی اوچتا حصہ باندی بدوی ناسوی دا خو معلوم خبر دا چی دری جماعتونا خودی دی دا قیامت پرز دا غی منظر بمخ لرازی یو خو صفا مشرکان اور کافران دی اغی کی خو اس خبر نشتا خو دا دوزخ مستحق دی او دوزخ تبزی اغی خود تک تور بلاگانی دی دیم جماعت دا مومنانو دی کدا مومنان پا ایمان اور اعمالو کی مخلصان وی اعمال حسنے سیوا وی دی بعد جنت مستحقی جنت تبزی و جنت تا تل دا دا پوری سرات باندی با تیرے دل ضرور بی ضرور وی او حقا دا جہنم پا شا باندی دے دا دوزخ پا شا باندی دے درہم جماعت منافقان دی چی دنیا کی دا مسلمانانو سرا گڑ وڑ دی دا قیامت پر از باندی با ہم دوی دا مسلمانانو پسی روان شی دا جنت پا لوری باندی اور کلچ پوری سرات تا دوی نزدی شی نیو سخت تیار براشی چاگی کی ببیا حسم نشلی دے اللہ تعالی با مومنان لرا نور ورکی رنا با ورکی چا سمرا مال دی داغی مطابق رنا باوی او دی با پا حق رنا کی اقبل منزل مقصود طرف تروان وی منافقانو خود دنیا کی سا ظاہری معمولی سا حرکات مرکات کول خود دغی رنا با پا دغرز دوی دا فیدہ ورکی نا مومنان با پا مخ باندے روانی منافقان با ارتمینتو نا کئی چھ منگ تا ہم لگ انتظارو کئے منگ تا ہم لگ انتظارو کئے سخت رنا دا دا تیار دا چھ منگ ستاس دا دے رنا نا سفیدہ والو انشاءاللہ سورہ حدید کے برازی پینزیشتم اپارا دی با امدغ چگی وحی تا سر بیٹری دا نور سر نشتا تا تا محتاج دی چلکا منگ تا ہم لگ انتظارو کا دا غٹین کے بعد اللہ دا طرفنا یو ویون کے داوئی چی دارنا چی تاسنن دا غید فیدی تمل رئے دا شیدلت نشتا دا خستاسن رستو یو خطہ پاتے شویدہ یو علاقہ پاتے شویدہ چی پاغی کے عمالو تا ضرورتو خالص ایمان تا ضرورتو تاسنار شیدہ علتا ولٹوئے نو دنیا تا خبیارا تلشتنا نو پا دی موقع باندی دا دی دوارو جماعتونو دا مومنانو اور دا منافقانو پا میسکی با اللہ یا دیوال راولی لکا سنگا چی پا خواب دی خاریون چاپیر یا فصیل اور دیوالو او پاغی کی دا شپید چی کم کسان پہ حرداران دی اگوی دا پارا با پاغی کی کمینگاہو نو مرچے باوی ناس پاو پا دی کی کتاسو تاریخ گورین و تاریخ کی دا پخوانو خلقم دا حالات تی چی دی مسلمانانو جنگو نو کولنو دا دیوالو نو سر بیس کول او سنگا دی دیوالونو بانے دی بیارا پوری ہوتی دی خو خیر دک کسی یو دیوال با میس کے راشیا با نہایت ہوچے دی دا مومنانو طرف تبا پا حقا دیوال کی رحمت دا اللہ تعالی گی اور دا دی منافقانو طرف تبا قہر اور غضب بھی اور عذاب دا اللہ تعالی گی اس دغا دیوال تا عرافی لکی گی لکا دل دا چراغی بیان کی گی عراف دا عرف ندے عرف ای اچتی گاٹے تا اچتی چوٹے اچتی حیثی دا غرد او دام نہایتی اچت زیدے دے باندی با سکسان ناسوی دا سخو دوزخ تا لانل معلوم خبر دا سجنت تا لانل لیکن یو جماعت بدا سیوی چی دا غی فیصلہ یو طرف تم ندہ شوی دیتا اصحاب العراف وی دی با پا دی اچت مقام بانی ناسوی دا اصحاب العراف دی سوک پا دی کے متعدد تفسیرون اور معانی اور دا دی سے بیان کری دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شو چې دا اصحاب العراف سوک دی. نبی علیہ السلام وی دا حق کسان دی چې د دې نیک اعمال اور بد اعمال دا سے دواړه کنده په کنده وی د یو دانی مقدار یو طرف ته درنواله نی وی. د قیامت پر ورځ باندې په مقدار د یوې دانی د درنوالی په دې به فیصله کیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو مقدار د یوې دانی د نیکو اعمال وزن درون شو فیصله وشو. دا دی دواړه دغه سے برابر د جهنم نه خو بچ په دې بنیاد باندې شو چې اعمال صالحه د دې دلته شته، لیکن د جنت د تلو مستحق په دې حالت نه شو چې دلته کې اعمال سید دې نشي دي. بد اعمال دواړه برابر دي، دوی به هم په دغه ځای باندې اوچت ناس وي او انتظار د حکم د باری تعالی به کوي. اور بازو روایاتو کې راځي چې د دین مراد هغه مجاهدین دي چې په میدان د جهاد هغه شهیدان شوي، خو دي خو د مور او پلار د اجازت نه بغیر تللي دي، هغه ورته اجازت نه کوي. نو دی طرف ته د شهادت مقام دی، خو دی طرف ته د مور او پلار خلاف ورزي کړی ده. مونږ ته خو مور او پلار د بوس خینخ ده، تاسو خپل سوچوکه دومره لوی مقام شهادت وړه خبره نه ده، لیکن چې بغیر د اجازت د مور او پلار او نافرمانی د دوی کړی ده، نو آبره د جهاد او د شهادت تقاضا جنت ته تلل دي. او دی طرف ته معصیت او نافرمانی د مور او پلار دا ګوره ډیر لوی وبال دی، چې کوم سړی د مور او پلار نه نافرمان وي تمه دې نه لري، تما دین لري دا مور او پلار د خپل پخلا کی دی ته وګورای کنه سمره لوی خبره. بازو روایاتو کې راځي چې د دینه مراد اولاد المشرکین دي، یعنی د مشرکانو نابالغ اولاد چې کوم مړ وي. خیر لس معنی د دې جدا جدا شوی دي، او دلته مراد کوم معنا مونږ خپلو چې د دې حقخه اور بد اعمال دواړه داسې برابر وي. ته خدای شان ته ګورای په دې اوچت ځای باندې بناسوي، دې په لورته جنت کاری دی، جنت هغه لړې لړې ماڼۍ بخکاری مزه اور چرچی بخکاری دی، جنت یانو حسن زیبا صورت دا بټول دی وین، او خوشحالی کی باپ آغای باندې با سلامونه وای خاطرې سلام دی. یو دا سلام دی چې ما او تا دی یو بل سره ملاقات کوو، نو دا څه نه دی چې ته دې خوشون واړو زه به دې خوشون واړو. دې سلام باندې الله تعالی نیکې درکې. الله بندا حضرت عمر بده بازار تلال سلزې سلامونو لازم چې الله ډېرې نیکې راکې ثوابونه راکې، او موږ او تاسو د یو بل نه شونډړو شون په دې شونډړولو بسوش نه دې کې الله خیرې خیرې محبت خیر. دویم سلام تاسو ته معلومه ده د مرګ نه وروسته دغه زمانه د برزخ چې شروع شي، نو هلته هم سلام شته. السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا و نحن بلا سر، موږ وایو که نه وایو چې قبرونه لاړ دامشتا. او دریم نمبر یو سلام چې دین هغه د قیامت د سری جنت جی جنتیانو سره چې ملاویږي او بل سره سلام ملائک راضی سلام. ندا اعراف علی کسان چې کله جنتیان وینې دای په سلام واچ دا تحیه ده الله د طرف نه یو کرام دی جی. اور یا مراد دل تر سلام نه هغه سلامتی یادا چې الله دوی ته ورکړه د چانا د هغه مصیبتونو چې کوم جهنم کې دي، لاندې جهنم دی کنه جنت خو دی هغه ځای کې دی دغلته دی ګوتې ته برو ګوره ومسمان دا ځای دی چې دین الله ولا نجات ورکنو. د دې سلام مانا چې الله تبارک و تعالی تاسو د دې عذابونو نه د دې مارانو لړمانانو بلاګانو نه محفوظ کړئ. خیر دی به دا جنتیانو دوزخیان دواړه په علاماتو پیژني. د جنتیانو ځان له علامات دي خایسته مخی بیریش ریش پنی گیر می ریلتا نیشتا دلتا پری دے گو ریلتا ببینی او کنا دلتا اخرائی نو خونے پچ سخو بال دی چا سم روم دا بزرگان دی گیر پا بارکی چا دا غی بیاناتو گو رنتاسو با حیران اور دریان شا چا سم را پا دی فکر کی دی او پا دی جاڑی چا مسلمانان اولی دی جاڑی ویستے. خیر آلتا یو انداز سرا خیستا ببی مزی ببی چا ورد دا سیو گوری کنن سلام بپی ہوئی منگ ام دا دیتا ملرو چا اللہ تعالی من سر احسانو کے منگ درشو. لیکن کله چې د کافرانو طرف ته د دې نظرونه شي هغه بلاګانې هغه مصیبتونه هغه تکلیفونه عذابونه هغه ماران نړمانان دار سو ویني خدای پاکه د دې نه مو بچ کی. خپل ظالم نافرمان قوم ستا تیر شوی دی خدای نه موږ دې طرف ته سیب دی بای او مدا انتظار کین الله تبارک وتعالی به په خپل رحمت باندې دې مستحقین دی جنت وګرځي. دا تاجر به په سری حدیث کې راځي او دا خیستل بازی دای بر اروانی چې کله جنتونو ته را دننه کی کنه نه په دې موقع باندې به الله تعالی وای چې تاسو سغواړی هغه خو خود در کوم چې او یا چند سیوا تاسو له در کوم سغواړی وای هغه خو خود تاسو دی چې 70 حصے ور سره نور هم تاسو له در کوم دا هغه غریبانان جنتیان دی په دې پویږي په جنت کې دا هغه غریب دومره لوی مقام دی نو چې هغه کم پکې مالدار دی خا مالی کړی دی خو سوچوکې هغه له الله سور کوي چې په دې موقع سوچ کوي دغه اعراف والا جنت تلاړ الله اعلان کو ادخلوا زي جنت الا منډه دا کوي دا چې کم کافران په دوزخ کې تړپیږي کنه حالانکه دای په دغه زمانہ کې مکمل مایوس او دینه مخکې دا غي تمه به هم پیدا شي چې الله تعالی به مونږ هم د دې جهنم نو بس په دې واقعي وي چې الله دا جنت کې کوم کسان دي کنه نو دا خو زمونږ رشتہ داران دي چا پلار دي چا ورور دي چا تر دي او چا زوی دي هم دا غړاله ده کنه اے الله اجازه ته چې دوی مونږ سره خبرې کوي مونږ دوی سره خبرې کوو مونږ دوی وینو دوی مونږ ویني الله به ډیر ښه دوی ته به الله دا غ جنتیانو مقامات خو دا غي غ مزي ورته خو نه چې کله غ مزي دوی ویني کنه دوی به فلانیا فلزه فلانه ما استارشته کې فلانه ما به زه خود نه پیژنم ولې د دې شکلونه به بګړاوي زه فلانه نه ما ستارورم ستاترم ستاپلارم ستانیکم ستا نو سم خدغه عزیز چې کوم نسبت ده هغه نسبت پر د خپل بیان کې من خود لګ نه دلته مړ شه هاي جنتیان به دوزخ دا دوزخیان به دوزخ کې څه خوږي وي او سخت تند به راغلي او تاسو ته مخکې ما ویلي چې مؤمنان به د خوند لپاره سيزونه خوري جغار سو ورته الله او کوي کنه لګي نورم پسخه یې پوهېږي نو بیا به دی وایي چې موږ له خوم څه شی د دې نه راکوي کنه الله زمونږه تند دا حالت دی او زمونږ لګي دا حالت دی جنتیان به وایي کته زما پرشته کې هر څه خدا سيزونه الله تعالی په جهنميانو منع کړی دی ته زما د زړه ځیګر هولي نه لیکن دا سيزونه ستاسو لپاره ممنوع دي قطعا د دې د استعمال اجازه جهنمی او دوزخی تشته دی نه که تاسو شر ولای چې برنه مالټی رولا برنه انار رولا لګیو برولا خدا سيزونه تاسو نه ملایږي دا په تاسو باندې بندي د حرام معنا دلته منع ده زکات د حرام او حلال مسله ګوره اخرت کې نشته دلته چې حلال حلال دي حرام حرام دي حلال او پسې منډه وها د حرام نه ځان بچ کو دا دې میدان کې دي الته ګوره د حرام او د حلال مسله نشته ولې الته بیا په جخ کوي چې دا کوي او دا کوي دا کوي نه الته مزيدي ملمه ته د الله ملمه باندې خلک کارونه نه کوي دغه سي دا غریبانان به پاتې شي بکه سترګې نیسلې او هغه مزو ته به ګوري هغه خپل اعمال به ټول مخې ته وي چې دا مونږه سکول اصل وجه سوا اصل وجه صرف اور صرف دا وا چې د خلکو دنیوي زندگی صحیح نه وته راځي لو به وشتې دي دنیا کې کړی دي بس روزانه اخترونه مناو کړی دي چرته د شریعت د اصول او د احکام له لحاظ دی نه کړي نه الله تعالی وای د دې وجنه چې دنیا کې دای زما کتاب هیر کو زما احکام هیر کړل ما جهنم کې پرې خو دل زده چا پروا نه ساتم زده چا څه پروا ساتم ته دلته د کتاب نه تختی اور الته لري تاسو بیا سجدي تاسو لري الته بالغتون او ته کې غانې کړي الله وای زما کتاب دې پرې خو دو پاغې دې عمل پرې خو دو زما دین دې پرې خو دو بس تما جهنم کې پریخو دي زستا سو پروانه ساتم پری دي چې صدر سره کیږي اغه دی وش چېږي به شروع کی چې الله نی پوش یو ځل ختمنګ واپس ولېګا اے خدای درته سوال کو مینت کو عاجزی درته کو یو ځل خمنګ ته بیا ولېګا تو ګور کړه الک چې داوسې درته هر څه بیان کړی دي ولې دا الله خبره درو جنا دا اغه یې ورته یو پیغور انداز کې لفظ وای چو تاسو خو مونږ پسې اوخوا دیخوا کولې مالونو پسې وای عہدو پسې وای اولاد او فلان او ډینګ او ډینګ هغې تاسو له څه فایده درکړه تاسو خو دنیا کې ډېر لوی نشه کې وای د مال نشه وه د اولاد نشه وه د عزیز ولای نشه وه د جماعت او د پاټۍ نشه وه د چودریتوب نشه وه د سردارۍ نشه وه ملکانان وای په دې نشو کې خو اخته وای لیکن اوس راته وای چې هغه نشو تاسو له څه فایده درکړه یادو ساته دا غلط لاره دا غلط مشره دا غلط عهدی د دین ځان محفوظ ساته دا دنیا کې چند روز دی سیبا اور آخرت کی بہم دا زمن گا استاذ رپار و بالی جان جوڑی گی چمخا مخرات ہوئی چستا کا چودھری تو تال سفید در کسب ہوئے استاغ وزارت اور صدارت اور عہدی اور ملکے اور مشرے او د دین نظامتونو وغیرہ چې دا کم سمره سيزونه دي چې په خلکو باندې تایو قسم حکمرانی کوله نن اغه تعالی صفه د درکړه دک ځای و هر یو سړی دک څه ولاړی او جواب بنشي ور کوله واپس راتل نشتا الله به زیدغه کې پراته زده چا پروا نه ساتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو خبره کوم دا د مسلم من بدل کا سينه را نه شي بیا به ان شاء الله وکم ته بجې درس په پاو کومه ته بجی شروع کیږي موږ به مونږ کونی می بجی کوو ښه سوک سامعین بیا خپل تنظیم کوي و بینهما حجاب د جنت او د دوزخ په میاس کې به حجاب یو پرده وي یو حاجز وي یو دیوال وي د تعارف وي سورہ حدید کې ته سور وي سور وي هغه چاپیره دیوال ته چې کوم دو خاریه نه چاپیره کیږي چې غلغدو او د دشمن نه چره کنه سړې په محفوظ کیږي وعلی الاراف او د دې اراف د پاس هم دغه دیوال چې کوم دی دې د پاسه بر رجالون څخه کسانی دا رجال سوق دي دا هغه کسانی چې اعمال صالح او سیئه دواړه برابر دي کند په کند دي یو طرف ته درنواله نشته یا تینا مراد سوق دي یا تینا مراد اولاد د مشرکانو دي لکه څنګه چې تاسو ته ما دا غي بیان وکړ یا تینا مراد هغه کسان دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکې په زمانه د فطرت کې په صحیح دین باندې پاتې شوی وو دې کسان دا چې هغه تینا مراد دي خو خه معنا دار چې دا تاسو نو یعرفونا چې دای په پیجنی کلن هر واحد چانا دی جنتیانو د دوزخیانو نا بی سیما هم پاغ علامات او خلو پاغ نه خلو سیما اهل الجنت بیاض الوجوه سیما دا په معنا د نخ سره دی په معنا د علامه سره علامه دی جنتیانو بسې چې تک سپین سپین خیسته خیسته مخونه وي و سیما اهل النار او علامات د دوزخیانو چې دی هغه بسې وي هغه بسود سواد الوجوه مخونه تک تور او دا تک شې خطرناک سترګې ونادوا اصحاب الجنه او دای با आवाज کی جنتیانو ته دا خوچت ځای کې ناس دي کنه بیر اوچت ځای ده هغه چر کر کرن دا حدیث کې داسې راځي داسې انداز کې د بیا سر دې چر کر کرې ته وګوره دا بیر اوچت او به وینم دا به قامه خو وینم ونادوا आवाज کو کی دا عرف علی اصحاب الجنه جنتیان دل لګیا دي مزو کې دی اغل تر غر پتر ناس ان سلام علیکم دوامانی دی یا خطا سمے دا غت استفا او صدا اکرام دی جنتیانو دے جنتیان چې مخامخ کیږي السلام علیکم السلام علیکم دا سلام دنه مراد دی چې زمنګ د طرف نه دی پتا سو باندې سی سلام وی دا عام چې مونږ یو بل ته وایو دا سمے یو دی دنیا کې دی عالم برزخ والو سره دی او جنت والو سره دی او یاد سلامونه مراد هغه سلامت یاد چانه ده دا هغه مصیبتونو تکلیفونو چې کم دوزخین پای کې گرفتار دي بیا معنا پته نه وارسې لم يدخلوها دای داخل شوی نه دی جنت تقبل ځانونه یا دی وهم یتمعون اور حالدار چې دای تم لري د دې خبرې چې مونږ به جنت تلاړ شو یعنی مونږ لا تر اوسه جنت ته نیو درغلی او تم مشتاق ځکه چې الله اول واری مونږ د دوزخ نه بچ کړو نو مونږ به دوزخ ته نه ځي زمونږ دا امید دی تم دا چې الله به مونږ جنت تراولی او پتا سو کو دی سلام یو په مزو کې اخته وایزا صرفت او کله چې واړو لشي ابصار او سترګې دي چا دې اعراف والو صيغه ده مجهول ده په لبا ګوریا په لنه ګوري په لبا داسې نه ګوري سترګې ګور واړو لشي مخ ګور واړو په لاله کې چا سکار دی چې هغه دوزخ ته ګوري هغه لړمانانو مارانو ته ګوري خدای والي دي دلته چې موږ مارو نو بل کو ګورو نو څه دی خیال دې جهنم هغه مارانو ته سو ګوري چې خدای خو نه وایي خو نه چې له غونته کې دې احسان او سره نور مقدر پیدا شي وا بړو لشي صيغه ده مجهول ده وایزا صرفت کله چواړو لشي ابصارهم سترګې د دې اعراف په لور